Bu Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey başladık mı Salih'im? Başladık. Bu ayetin 251. ayetin son bölümü aynı zamanda bir ilahi sünneti de dile getiriyor. Cenab-ı Allah'ın biliyorsunuz kevni sünnetleri olduğu gibi toplum hayatına hakim olan, toplum hayatında geçerli olan içtimai sünnetleri de vardır. Beşeri veya beşer için söz konusu olan sünnetleri vardır. İşte bu sünnetlerden birisini bu ayet-i kerimenin bu bölümü dile getiriyor. Estaizu billah. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla bertaraf etmeseydi, önlemeseydi, def etmeseydi, savmasaydı, yeryüzü fesada boğulurdu. Ama Allah alemler üzerinde lütuf sahibidir. Faziletiyle, lütfu keremiyle muamele ediyor ve böylelikle insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmıyla ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Eğer Allah insanları kendi hallerine bırakmış olsaydı, peygamberleri ta baştan beri göndermemiş olsaydı, insanların kendi başlarına doğru yolu bulmaları mümkün değildi. Eğer böyle bir şey faraza mümkün olmuş olsaydı, hadi geçmişteki cehalet dönemlerini bir tarafa bırakalım, hiç olmazsa bugünlerde, şu 20. ve 21. asırlarda, insanlık ilminin, bilgisinin hiçbir zaman erişmediği bir noktaya eriştiği bu dönemlerde, bütün problemler olmasa bile problemlerinin bir kısmının çözüme kavuşması gerekiyordu insanlığa. Öyle bir çözüm görmüyoruz. Öyle bir problemlerin azalması noktasında bir müjdeci, bir haber, bir belirti görmüyoruz. Aksine her geçen gün daha önce hesapta olmayan, düşünülemeyen, hatıra bile gelmeyen yeni yeni problemler üreyip geliyor. İnsanlar krallığı ve derebeyliği yıktılar. Sanayi devrimini yaptılar, Fransız devrimini yaptılar. Ve dediler ki problemleri çözeceğiz. Derebeyliğin, krallığın problemlerini halledeceğiz dediler. Fakat hiç beklemedikleri şekilde sanayinin, kapitalistleşmenin, sermaye birikiminin, kadının çarşıya pazara girmesinin, iş hayatına atılmasının hesapta kitapta olmayan problemleriyle, meseleleriyle karşılaştılar. Daha önce görülmeyen sermayenin tehlike olma özellikleri, sermayenin belirli ellerde bir bulunup birikme özelliği, tehlikesi, kadının iş hayatına atılmasının tehlikeleri ortaya çıktı. Sakıncaları ortaya çıktı, problemleri ortaya çıktı. Ahlak dejenerasyona uğradı, bozuldu. Fuhuş yayıldı. Annesi babası olmayan, belli olmayan çocukların sayısı çoğaldı. İnsanlarda faizin de körüklemesi neticesiyle sadaka vermek, ihtiyaçların, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılama eğilimi, zayıf kimselere, yoksullara, ihtiyacı olanlara yardımcı olma eğilimi her geçen gün geriledi. Yeni yeni türlü türlü alışkanlıklar kazanıldı. Eskiden iki kişinin sınırları çerçevesinde kalan kumar faaliyeti, teknolojinin de ilerlemesiyle milyonlar bir anda kumar oynayacak hale getirildi. Bir anda akıl hayali olmayan, hazırlıksız da yakalanan, efendime söyleyeyim, ikramiyeler, bilmem neler vesaireler. Bilmiyorum, çevrenizde hiç bu çok yüksek ikramiyeler kazanıp, ki azdır bunlar ya, kazanıp da bu sermayelerden iflah olan bir kimse duydunuz mu hiç? Mesela güzel bir iş kurar faraza ve bu işini güzel bir şekilde devam ettirir. efendim, bu parayı gerçekten akıllıca kullanan bir kimse hiç tarih yazmış mı acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ben şimdiye kadar böyle birisini duymadım. Yani Lotos'undan Milli Piyangosu'na kadar çok zengin olup da bir anda şöyle hesapta olmayan yığın yığın para kazanıp da o parayı adam gibi bir yerlerde kullanıp toplumun menfaatine sunan, kendisi de sağlıklı, namuslu bir şekilde o parayı kullanan bir insan ben daha duymadım. Bilmiyorum olmuş mu acaba? Yani bu ne demek istiyorum? Bunların haramın şeyi olmaz. Bereketi olmaz. Şeyi olmaz. Zulüm bunlar. Bunları geçtik. Bizim konumuz o değil. Konumuz şu. Dedik ki yani insanlar eğer problemler çözmekte selahiyetli ve yetkili olsalardı problemleri artmaz, eksilirdi. Problemlerinin eksilmek bir tarafa her geçen gün artış göstermesi insanların tek başlarına kendi meselelerini, problemlerini gerek bireysel, gerek ferdi, gerek adına dünyevi diyelim, gerek dini diyelim veya uhrevi diyelim fark etmez. Herhangi bir problemlerini beşeriyet şimdiye kadar sağlıklı bir şekilde çözebilmiş değildir. Problem üretmiştir beşeriyet. Allah'ın hidayetinden uzak durduğu zaman, Allah'ın şeriatının gölgesine sığınmadığı zaman, Allah'ın dininin yol göstericiliğini terk ettiği zaman, peygamberlerin izinden gitmediği zaman, beşeriyet tıpkı bataklıkta sivrisineğin üremesi gibi problem üretmiştir. Yani Allah'ın yolundan istikamet üzere yürümeyen insanlar, yürümeyen toplumlar, diğer insanlara sürekli olarak problem üretir, müşkül çıkartır, sorun çıkartır. İşte Allah kendi hidayetinden uzak ve sürekli problem üreten, başkalarına problem olan bu insanların, bu kitlelerin hidayetten uzak beşeriyetin zararlarını ne yapıyor? Peygamberlerle ve peygamberlerin yolundan gidenlerle def ediyor. Eğer yani işte burada peygamberlerin ve peygamberlerinden izinden gidenlerin beşeriyet için ne kadar muazzam bir rahmet, ne kadar muazzam bir teminat ve sigorta oldukları ortaya çıkıyor. Kendi toplumumuzda bile bugün bu haliyle, şu horlanan, hayatın dışına itilen haliyle İslam'ın bu hali bile bugün bu toplum için çok büyük bir teminattır. Daha önceki derslerimizde buna benzer örnekler verdim. Eğer İslam ve İslam'ın kalıntıları bu toplumun hayatında etkili olmamış olsaydı, şu ekonomik sıkıntı ve bunalım içerisinde insanlar birbirlerini yemez miydi zannedersin? Kimse kimseye rahmet ve merhamet nazarıyla bakar mıydı zannedersiniz? İnsanlara hala ya şurada bir yardım kapısı var. Haydi oraya yardıma koşun dediğiniz zaman ummadığınız şekilde koşuluyor. Gidiliyor. Neyin etkisidir bu? Din o kadar küllenmiş bir halde ki bu küllenmiş haliyle bile bu kadar büyük işler başarıyor. Eğer sıfırlanmış olsaydı din, bu toplumun hayatında bu dinin etkileri yaşanmamış olsaydı, bu topraklarda insanlar serapa şer olurdu, serapa kötülük olurdu, kötülükten geçilmezdi. İnsanlar birbirlerini haksızlıkla ve zulümle yer bitirirlerdi. Dinin onların kalplerinde hala koyduğu ve hala yaşayan o merhamet duyguları bile şu anda bu dinden uzak hayat ve dinden uzak sistemin insanlarına nedir? Bir merhamettir, bir rahmettir, bir sigortadır, bir teminattır, bir ilahi lütuftur. İşte peygamberlerin izinden giden, Allah'ın emrine göre yaşayan, Allah'ın nizamını tatbik eden, fertler ve toplumlar ve devletler ve cemiyetler, böyle olmayan cemiyetlerin, fertlerin ve toplumların ve devletlerin ürettikleri şerleri sürekli geriletirler. Sürekli geriletirler. Hem iman edenler için hem etmeyenler için bir rahmettir. Onlar bile, bu imana karşı duranlar bile İslam'ın rahmetinden bir ölçüye kadar istifade edebiliyorlar. Yoksa onlar da ürettikleri bataklıkta kendileri de boğulup giderler. İslam'ın, bakınız, 14 asır önce gelmiş bulunan ve aşağı yukarı 100 yıldır hakimiyet alanından tamamıyla uzaklaştırılmış bulunan İslam'ın idari mekanizması da bulunmamakla birlikte hala İslam, hala peygamberin getirdiği o müstesna yol beşeriyet için rahmet olma özelliğini taşımaktadır. İslam'ı kaldırın, hatta tamamıyla değil, sadece Avrupa tarihindeki dönemiyle ve dilimleriyle İslam'ı kaldırın. Birinci dersimizde az önce söylediğimiz gibi Batı'nın bugünkü halini göremezsiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Batı, kilise insanlara öyle bir ilmi anlayış öğretmişti ki her şey Kitab-ı Mukaddes'in sınırları ve dogmaları çerçevesinde mütalaa edilmek zorundaydı. İlim adamları dünya yuvarlaktır dediği için işkencelere maruz bırakıldılar, hapislere atıldılar. Engizisyon mahkemelerinde yargılandılar. İfade önündeyse söyledikleri onlara yalatıldı. Galileo, Kopernik bunların sadece bir iki tane örneğidir. Kalkıyor, tartışıyor papazlar, kilise papazları Roma'da. Acaba katırın ağzında kaç tane diş var? Kitab-ı Mukaddes'te katırın ağzında kaç tane diş var? Ne arası? Papazın birisi biraz akıllılık etmek istiyor. Ya açalım katırın ağzını, sayalım kaç tane diş varsa görelim. Hemen afaloz ediliyor. Olur mu öyle bir şey? Kitab-ı Mukaddes'te olmayan bir şeyi biz nasıl yaparız? Şu işe bak. Batı, deneysel ilmi, deney yapmayı Endülüs'te Müslümanlardan öğrendi. Deneyi kaldırın, bugünkü ilim olmaz. Leonardo da Vinci'nin kendisi İslam dünyasında bulduğu kitapları okuyarak bir yığın deneyler yaptığı öğrendi ve birçok deneyleri de yarım yarım kaldı. Niye? Çünkü gerekli bilgileri öğrenememişti. Çaldığı, çırptığı veya bulduğu yarım yamalak kitaplarla o kadarına gelmişti. İşin aslı esası budur. Demek ki İslam, peygamberler ve peygamberlerin izinden gidenlerin bir fonksiyonu var. Fonksiyonlarından birisi bütün insanlık hayatındaki kötülüğü Allah'ın onlar vasıtasıyla bertaraf etmesidir. İşte ayeti kerime benzeri manayı dile getiren daha başka ayetler de vardır. Eğer İslam ümmeti şu anda bu sünnet bütün yönleriyle bu dünyada gerçekleşmiyor. Çünkü geçmişte olduğu gibi küfür bir fesadı yaygınlaştırmak istediği zaman İslam'ın kuvvet duvarına gelip çarpmıyor artık. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden öyle değildi. Zannederim çoğunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa kralına yazdığı, efendim duyduğum kadarıyla sizde kadın erkek beraber işte kucak kucağa verken dolaştıkları, ayakta durdukları ve kendilerine dans denilen bir iş varmış. Eğer buna hemen diyor son vermezseniz hudutlarımız yakın, bu hastalık bize de bulaşır. Hemen son vermezseniz orduyu Hümayun'unla üzerinize yürürüm diyor. Bu bir fesadı önlemektir işte. Bu bir örnek. Ama günümüzde İslam bu güçten mahrum olduğu için fesat daha bir kol geziyor. Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz'e yazdığı nakde söylediği gibi Ebu Leheb ölmedi, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Niçin? Çünkü karşısında Muhammed'i salabeti, gücü, kuvveti, cihadı, devleti temsil eden güç ortada yok. Olmadığı için küfrün elinde fesat, güçle beraber bir araya gelince bütün zulümüyle, bütün gaddarlığıyla ve barbarlığıyla, hunharlığıyla dünyada kol geziyor. Eğitim programlarımıza varıncaya kadar, sosyal hayatımıza varıncaya kadar, ekonomimize varıncaya kadar, düşüncelerimize varıncaya kadar, hatta bırakın kafirleri veya İslamcı düşünmeyenleri, biz Müslümanların bile düşünce ve telakkilerine, anlayış ve davranışlarına varıncaya kadar bu fesat tam kendisini, bu fesadın etkisinden kendisini kurtarabilmiş Müslüman sayısı bile çok azdır. Ben kurtarabilmekten bahsetmiyorum hatta. Bunu asgariye indirmiş insan sayımız bile çok azdır. Onun için İslam davasının sahiplerinin Allah'ın emrettiği ve istediği şekilde güçlü, kuvvetli ve organizeli olmaları lazım. Birbirlerinin yanında yer almaları lazım. Birbirlerine destek olmaları lazım. Birbirlerine yol gösterici olmaları lazım. Birisinin güçlenmesini, kendisinin güçlü güçlenmesi manasına geldiğine inanması lazım. Kardeşimin gücü benim gücümdür diyebilmesi lazım. Ve benim gücüm kardeşimi güçlendirmeye yaradığı zaman bir işe yarar diyebilmesi lazım. Ve bunu hayatın her alanında bulunduğumuz her aşamada faal halde tutmamız lazım. Ki bizim vasıtamızla şer geriletilebilsin. Yoksa Allah'ın bu sünneti bir dönem ne olur? Ümmet üzerine düşeni yerine getirmediği için küfür, zulüm ve küfrün diğer uzantıları, neticeleri, küfrün diğer reşahatı yani sızıntıları etrafta kol gezmeye devam eder. Küfür İmanın, İslam'ın yayılmasından da çok rahatsız olur. Ve bunun önünü kesmek için de elinden geleni yapar. Yapması da tabiidir. Çünkü biz yılana ve akrebe niye zehirlidir, niye sokup zehirlerini akıtıyor diye kızamayız. Biz o akrebin, o zehirin karşısında o yılanın, akrebin sokması ve onun zehirine karşı yapılabilecekler nelerdir, onun üzerinde durmuş düşünmüşüz. Mesela burada. Tuttuk. Yani ne alternatifler aradık? İmam Hatip liselerinin, İmam Hatiplerin orta kısmı kapatıldı. Gaye sadece o. Peki buna karşılık alternatif neydi? Daha önceleri Müslümanları ben dinledim. Çok büyük büyük konuşuyorlar. Bir şey olmaz. Hepimiz evimizi bir okul yaparız. Bu iş öyle kolay değil. Bu iş öyle zannedildiği gibi sadece gelen çocuğa elif ba öğretmekle biten bir iş değil. Evet, bu sözleri çok söyleyen Müslüman duydum ben. Çok söylendi bu. Her birimizin evi işte evvelallah bir medrese olacaktır işte şöyle ya. Peki 10 sene oldu bu işin üzerinden geçti. Nerede evlerimizde yetişen çocuklarımız? Düzenle bir taraftan iç içe olacaksın. öbür taraftan düzenden ayrı iş yapmanın hesabını yapacaksın. Bu olmaz. Bir yerlerde biz yanlışlık yapıyoruz. Neyi nasıl doğru yapmamız gerekir? Bu da tabii ayrı bir konudur. Şu anda üzerinde duracağımız bir konu değil mi? Bunun üzerinde çok kafa yormamız lazım. Sistem eğitimi kendisine göre öyle bir örgütlemiş ki kendi ahı dışındakilere hayat hakkı tanımıyor. Sen bu ahı nasıl denebilirsin? Nasıl kendine göre bir eğitim süreci oluşturup kabul ettirebilirsin? Oluşturmak yetmez. Yarım iştir o. Oluşturmak yetmez. Önce kendine ve yetiştirdiğin insanlara bu eğitimi kabul ettirebilmendir. Bu budur. Şu anda dindarımızla, dindarlığı zayıf olanımızla, hepimizle, ben de dahil olmak üzere, benim çoluk çocuğum da dahil olmak üzere. Hepimiz neyin peşinde koşturuyoruz? Sistemin kabul ettiği, benimsediği, onayladığı etiketler peşinde koşup koşturmuyor muyuz? Ha? Bu böyle değildir diyebilen var mı? Dese bile hakikate uygun olur mu? Alakası yok. Bu benim meselem değildir. Tek başıma benim çözebileceğim bir mesele değildir. Tek başına sizden herhangi birisinin, hatta buradakilerin ve bunların 10 katının bile çözebileceği bir mesele değildir. Meselelerimizi idrak etmek zorundayız boyutlarıyla. Boyutlarıyla idrak edemezsek onlara uygun çözümler üretemeyiz. Sen 10 kiloluk pirinci, efendime söyleyeyim, küçücük 2 kişilik bir tencerede pişirebilir misin? Mümkün mü? Hayır, olmaz. Yapamaz. 10 kiloluk bir pirinci alacak kadar kazanının büyük olması lazım. Ona göre ocağın olacak. Ona göre yağın olacak. Ona göre suyun olacak. Ona göre pilav pişirme becerin olacak. Vesaire. Bunlardan birisinde bir eksiklik olursa hiçbirisi işe yaramaz. Bu bir bütündür çünkü. Bu bir bütündür. Bu da böyle. Dolayısıyla hem bütüne talip olacağız, hem her şeye talip olacağız. Çünkü İslam her şeydir ifade edilirse. Her şeyi İslam'a göre düzenlemeye talip olacağız. Hem de buna denk bir hazırlık içinde olacağız. O zaman Allah bizimle kafirlerin şerrini def eder. Çünkü küfür bütün hayatı kuşatıyor. Hayatımızı kuşatmadığı bir alan söyleyeyim bakın. Ufak tefek bazı köşeler vardı. Televizyon geldi, bu köşelerin önemli bir bölümü yine küfrün istilasına uğradı. İnternet geldi, efendime söyleyeyim şu geldi, bu geldi. Bunların istilasına. Ama biz bunları gerekçelendirmek için ne diyoruz çoğunlukla? Efendim haberleri dinliyoruz. Efendim işte internetten çok güzel şeyler öğreniyoruz. Doğru da internette her gün milyarlarca kelime akışı var. Bu milyarlarca kelime akışı içerisinde kaç bini, kaç on bini, kaç yüz bini biz Müslümanları dile getiriyoruz. Her gün demişim belki dakika başına milyarlarca kelime akışı var. Belki saniyede milyarlarca kelime akışı var. Bunun kaçta kaçı bizim? Dolayısıyla iş öyle zannettiğimiz kadar basit ve her yönüyle böyle iyimser görülecek bir iş değil. Onun için bizim kendimizi bu kadar yoğun ve baskın bir şerri geriletecek şekilde topyekun hazırlamamız lazım. Bunun için de insan işin esasıdır. Yetişmiş insan her alanda, her konuda, her dalda akidesini esas alan ve akidesinin belirleyiciliğinde ve yönlendiriciliğinde ilme talip, amele talip, ahlaka talip, dünyaya talip müminler olmasını bildiğimiz zaman bizimle Allah şerri geriletir ve biz şerri geriletmenin Allah'ın, geriletmek için Allah'ın ifade yerindeyse dünyada kaderinin kendileri vasıtasıyla tahakkuk ettiği, şerrin kendileriyle geriletildiği şerefli araçlar haline gelir. Ne diyor Cenab-ı Allah bir yerde? Estaizu billah, katiluhum yuazibhumullahu bi'eydikum. O kafirlerle savaşınız, onlara sizin ellerinizle Allah azap verecektir. Allah sizin ellerinizle onları azaplandıracaktır. Ne kadar büyük bir şeref. Allah'ın azabı bizim elimizle kafirlere ulaşacak. Aynı şekilde küffarın yaygınlaştırmak istediği, yerin her tarafını dolduran fesadı bizim vasıtamızla geriletecek. Bu ne büyük şeref. Bu şerefin bir vasıtası olmanın yollarını arayacağız. Onun için devamlı öğreneceğiz. Devamlı ameli ve ahlaki hayatımızı geliştireceğiz. Her bakımdan olabildiği kadar ilerilere gideceğiz. Dediğim gibi bilgimizle, aklımızla, ahlakımızla, amelimizle. Hiçbir zaman değil iki gün, iki saat bile aynı noktada durmayacağız. Mutlaka bir sonraki anımız, bir önceki anımızdan hayırda az da olsa bir mesafe kat etmiş olmalı. Ona dikkat edelim. Böylelikle şer geriletilir. Fesat böyle geriletilir. Allah'ın ama Allah diyor وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَم۪ينَ. İşte Allah'ın şerri gerileten, fesadı gerileten kullar, müminler yaratmış olması onun alemler üzerindeki lütfunun bir parçasıdır. Şerri geriletmekte vasıta olmak Allah'ın lütfunun bir parçası olmak demektir. Sen adeta böylelikle imtihan olan bir kul olmanın yanında Allah'ın lütfu onu veriyorsun. Allah'ın lütfunun bir cüzüğü, Allah'ın lütfunun bir parçası onu veriyorsun. Senin varlığın başkaları için bir lütuf olur. Bir rahmet olur. O büyük bir nimettir. Bu da başlı başına bir lütuftur. Allah'ın lütfunun bir parçası olmak, Allah'ın lütfunun senin vasıtanla birilerine ulaşması Allah'ın sana ayrı bir lütfu. Bu lütfun kıymetini bilmek lazım. Bir ayet-i kerime daha görelim. Ondan sonra inşallah nihayete erdirelim. 252. ayet-i kerime. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhaq ve inneke leminel murselin. İşte meselenin anahtarı burada. Bu okunanlar nelerdir? Ve bu okunanların kendisine okunduğu ve kendisi tarafından ümmete okuyan kimsenin durumu nedir? Tilke ayetullah. İşte şunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunca haberleri kendileriyle verdiğimiz, bildirdiğimiz. Bu derste, geçen derste, daha önceki derslerimizde. Okuduklarımız, okumadıklarımız ve okuyacaklarımız. Nelerdir bunlar? Allah'ın ayetleridir. Nekluha aleyke bilhak. Bunları sana hak ile okuyoruz. Kur'an'ın katıksız Allah kelamı olduğunun delillerinden birisi budur. Biz bunları sana hak ile okuyoruz. Bu hak bizim gözetimimiz altındadır. Gerek Cebrail vasıtasıyla sana ulaştırılması ve gerek senin bunu ümmetine ulaştırman ve gerekse ümmetinin kimisinin kimisine ulaştırması hep hak ile olan bir süreçle devam etmektedir. Hak olmadığı bu ayetin okunduğu, bu ayetlerin aktarıldığı süreçte hak olmayan bir nokta yoktur. Ayetleri biz sana hak ile okuyoruz. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Peki sen nesin? Söyledikleri gibi deli misin? Haşa. Sihirbaz mısın? Geçmişlerin masallarını okuyan birisi misin? Başkalarından öğrendiklerini Allah'ın emirleri, Allah'ın ayetleridir diye okuyan bir sahtekar mısın? Haşa. Bunların hiçbirisi değil. Sen mursellerdensin. Sen Resul olarak gönderilmiş olanlardan birisin. İnsanlar Resullerin beşer tarihinde görüldüğünü inkar edemeyeceklerine göre seni hayda hayda inkar edemezler. Çünkü onlara dair sadece tarihi bilgileri vardır. Ellerinde hiçbir maddi delil yoktur. Öyle Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiğine dair elimizde hangi belge var? Kur'an-ı Kerim bir kenara. Hangi belge var? Hiçbir belgemiz yok. İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberler. Adını bildiğimiz ve bilmediğimiz. Peygamber olduklarına dair elimizde ne delil var? Hiçbir şey. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delili var mı? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar onun baki eşsiz ve benzersiz mucizesidir. Onun Resul olduğunun tartışılmaz belgesidir. Bu belge kıyamete kadar kendi kendisini ispat eden bir belgedir. İspat etmeye devam edecek olan bir belgedir. Bu belge hiçbir şekliyle kısmen dahi olsa, en kısacık bir suresi dahi olsa benzeri getirilemeyecek bir belgedir. Eşsiz bir belge. Kafirler benzerini o kadar meydana getirmek istediler ki. Kur'an da bu konuda onlara o kadar çok açık meydan okuyor ki. Getirebilecek olsalardı şimdiye kadar hiç merak etmeyin getirilmedi. Birkaç kişi uğraştı, birkaç sefil. Kimisi tövbe etti, vazgeçti. Kimisi de yapamayacağını söyledi, iman etti, etmedi. O ayrı bir şey. Ama hiçbirisi neticeye ulaşamadı. Bu işi yapmak isteyenler oldu. Şimdi de yapmak isteyen olursa buyursun. Günümüzde de yapmaya kalkışanlar var. Bunlardan birisi biliyorsunuz. Şimdi söylesem adını hepiniz güleceksiniz. Evren olsun bu mesela. İşte kendisine vahiy geldiğini söylüyor. Gerçi Kur'an'a denk falan böyle iddia yapacak kadar deli değil ama söyledikleri de bir yıl saçmalardan imari. Zavallı. Bunlar peygamber taslayıcılar. Peygamberlik taslayanlar. Dolayısıyla sen de Resullerdensin diyor. O halde ne demek Resullerden olmasının manası ne? Sen bir risalet taşıyorsun. Senin bir mesaj taşıma görevin var. Ve sen bizim sana verdiğimiz mesajı yükleniyorsun insanlara. Ve insanları bu mesaja göre hayatlarını tanzim etmeye, inançlarını, değerlerini, ahlaklarını, yaşayışlarını, ilişkilerini buna göre tanzim etmeye davet ediyorsun. Çünkü biz bu mesajda sana bunu emrettik, onlardan bunu istiyoruz. Onlardan bunu istiyoruz. Bu yerine getirirsin istiyoruz. Sen kendin bir makam ve mevki peşinde olmak için bunu yapmıyorsun. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da onun risaletinin ayrı bir ispatıdır. Makam ve mevki, dünya serveti vesaire vesaire peşinde koşmuş olsaydı. Peşinde koşmuş olsaydı. Bunları elde edebilirdi. Öldüğü zaman Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Zırhı bir Yahudinin yanında hanımları çoluk yani hanımlarına yedirmek için almak istediği bir miktar un karşılığında rehin bırakılmıştı. Buyurun. Arap Yarımadası'nın tamamına hakimdi. Bugünkü aşağı yukarı Suriye'nin güneyi dahil. hakim mi? Ve vefat ettiği zaman borçlu olarak vefat ediyor. Bugün değil bir ülkeye hakim, bir ülkenin, bir beldesinin, en küçük bir devlet kurumunun kenarından, kıyısından geçenin serveti, ashab-ı kiramın, en zenginlerin servetini bir kaça katmıyor. Buyurun. Demek ki onun bir dünya davası yok. Daha doğrusu dünyalık davası yok. Evet, İslam davası dünyada başlar ve dünyada biter. Ama dünyayı hedeflemez. Dünyalığı hedeflemez. Dünyayı ıslah etmeyi, dünyayı düzeltmeyi hedefler. Fesadı önlemeyi hedefler. Rüşveti kaldırmayı, faizi kaldırmayı, ahlaksızlığı kaldırmayı, anne babaya itaatsizliği kaldırmayı, efendim, akrabalık bağlarını koparmayı, kaldırmayı ve buna benzer. Ne kadar kötülük varsa, zinayı, fuhşu, hayasızlıkları, zulmü, Allah adına Nemrut kesilen, kendilerini ilah yerine çıkartan zalimleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir dindir. İnsanları kısacası Allah'a kul etmeyi hedefleyen bir dindir. İran kumandanı Rüstem'e siz niçin geldiniz diye soran, soru sorduğu zaman Rib'i bin Amir ona, Müslüman elçi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın gönderdiği elçi, şu cevabı verdi. Allah bizi gönderdi. İnsanları dinlerin zulmünden, ama dileyeni diyor, insanlar arasından dileyeni, çok önemli, çok üstesna ferasetli, sıradan bir kumandan, sıradan bir elçi değil bu. İnsanlar arasından dileyeni dinlerin zulmünden çıkartıp İslam'ın adaletine kavuşturmak için. Dinlerin, yani diğer beşeri bütün sistemlerin, İslam dışı bütün sistemler zalimdir demek istiyorum. Sizin de sisteminiz zalimdir diyor. Sizin sisteminiz de dahil olmak üzere bütün beşeri sistemlerin zulmünden çıkartıp İslam'ın adaletine, dünyanın darlığından İslam'ın genişliğine kavuşturmak için geldi diyor. Allah bizi bunun için gönderdi. Vazifenizi bilin. Vazifenizin ne kadar büyük olduğunun farkında olun. Vazifenizin büyüklüğüyle ne kadar büyük olduğunuzu, ne kadar aziz olduğunuzu bilin ve onu yerine getirmeye çalışın. Büyüklüğünüzün de buna bağlı olduğunu bilin. Allah sizi İslam'la aziz kıldı. Sakın İslam'dan başka şeylerin arkasından giderek zilletin peşinden koşmayın. Sakın zillete talim olmayın. İslam'ın izzeti. Siz inneke leminel murselin diye hitaba mazhar olan, şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin, rasullerdensin diye Kur'an-ı Kerim'in bu ayetin hitap ettiği kimsenin, yüce Resul'ün risaletinin taşıyıcılarısınız. Hepimiz inşallah öyleyiz. Bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin bilincinde olalım. Bu davayı iyi tanıyalım. Bu davanın yolcularını iyi tanıyalım. Hep birlikte yola koyulalım. Her geçen gün bu dava için daha çok şeyler yaparak, bu dava yolunda daha sağlam yürüyerek hayatımızı her geçen gün Allah'a giden yolda daha başarılı kılmanın imkanlarını arayalım. Cenab-ı Allah bu konuda bizlere, bütün Müslümanlara hayırlı muvaffakiyetler versin. Amin. Hayatımızın son demi de dahil olmak üzere bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Amin. Resullerin izinden gidenlerden eylesin. Amin. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. İnşallah önümüzdeki ders 253. ayet-i kerimeyle başlıyoruz.